pogłębień chęć do hip-hopu. Słyszałem to i nie było już odwrotu. Powoli zacząłem podnosić się do lotu. Wiele potu wylałem, technikę ulepszałem. Szybko poznawałem nowe rzeczy, odkrywałem. Czas mijał i przybywało kolorów, ale do szczęścia nie było wiele powodów. Nie będę opowiadał znowu, bo nie ma czego. Dupy, demo i puszczanie w świat tego. Mało różowego, brakowało już jednego. Nie pytaj dlaczego, nie było telefonu. Kolejny materiał, który został w domu. Wreszcie wkraczamy w całkiem nową erę. Znak zapytania teraz stoi za sterem. Na codziennie odkrywamy rzeczy nowe i pracujemy nad tym, co miało wady. Program spod rady, ja idę w ich ślady. Hip-hop to nie pogoń za brakującą flotą. Jeśli po to robisz, jesteś idiotą. Bo komercja jest chorobą, a chorzy psychicznie są ci, którzy dla niej robią. Znak zapytania, hip-hop prawie przebicia. W swoją produkcję zawsze włożę trochę życia. W swoją produkcję zawsze włożę trochę życia. I tak się zaczęło i dwa lata nam stuknęło. Przez te dwa lata brakowało ciągle tego. A teraz ja nie wiem dlaczego. Dlaczego hip-hop jest podstawą dnia codziennego. I tak się zaczęło i dwa lata nam stuknęło. Przez te dwa lata brakowało ciągle tego. A teraz ja nie wiem dlaczego. Dlaczego hip-hop jest podstawą dnia codziennego. 9-5, czułem chęć do hip-hopu. Usłyszałem to i nie było już odwrotu. Szare dni, codzienna nerwacja. Większa frustracja, komercja, negacja. Liryka retro, teraz inauguracja. Hip-hop, popularyzacja. 9-7 zostało oficjalnie założone. Moje dłonie odbite na mikrofonie. Znak zapytania, taki powstał twór. Jedna próba, jeden utwór. Minęło trochę czasu, a był już i sznur. Plany na przyszłość związane z tą muzyką. Układamy bity, które mieszamy z liryką. Nie będę dużo pisał, życie najlepszym pisarzem. Publikacja pierwsza, spełnienie marzeń. Publikacja druga, jest w przygotowaniu. Nie można pozostać tylko przy słuchaniu. Nie wiadomo gdzie, szczegóły są nieznane. Codziennie nowe sposoby odkrywane. I plany jak wiwa, pomysłów przybywa. Hip-hopowy beat z innym wygrywa. Hip-hop jest najlepszy, lepszego nie znajdziemy. Teraz ja i śledzik sobie piątkę przybijemy. Zaczęło się to dawno, nie pamiętam dokładnie. Do tej muzyki podszedłem poważnie. Moją miłość do hip-hopu to wszczęło. I tak się zaczęło, Zaczęło się to dawno, nie pamiętam dokładnie. Do tej muzyki podszedłem poważnie. Moją miłość do hip-hopu to wszczęło. I tak się zaczęło, Zaczęło się to dawno, nie pamiętam dokładnie. Do tej muzyki podszedłem poważnie. Moją miłość do hip-hopu to wszczęło. Zaczęło się to dawno, nie pamiętam dokładnie. Do tej muzyki podszedłem poważnie. Moją miłość do hip-hopu to wszczęło. I tak się zaczęło.